بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سورة النصر دا مدني سورة دي. سورة التوديع وتوم ملكي دا رخصتي سورة دي. ربط لما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ براعت بیان کر دا کافران و مرگرتیا مکوئی بلکہ داغی سر بائی کاٹو کئی داغی سر دشمنی ہو کئی. دی صورت کی علت بیانی کی رما قبل لپارا ستا سدا دین چرے دا غالب دین دے اللہ تعالیٰ بستا سر امداد کئی مجاہدینو اے مسلمانانو او دا غو دا دین با مغلوب کی گی نو ہر کل چی اغا مغلوب کی گی اغا دین ولی داغی خبر منی اغا خلق چی اغا با اللہ تعالیٰ مغلوب کی کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی اللہ تعالیٰ دا لکری دی چی اللہ غالب دے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر غالب دے مومنان مسلمانان غالب دی الا ان حزب اللہ هم الغالبون نو جی تاسو غالب یی نو کچکر چرتاونه کی دا غی تابیداری چرتاونه کی نو دی آیات کی اصل کی علت دی ما قول لفا داود صورت بشارت دی دنیاوی دا دنیا خوشخبری دا مسلمانانو ته دا اللہ تعالیٰ امداد را روان دی دا اللہ تعالیٰ را طرف نفتح دا نصرت دی دا برازی اذا جا نصر اللہ دا ازا دا اصل کی استعمالی کی دا مستقبل لپارا تس کتابوں نے کیویل لی از راضی دا ماضی دا پارا او ازا راضی دا استقبال لپارا نو مپسرین لکلی دی چی دا جا پا مانا دا یجی اسر دی دا اللہ تعالی دا امداد برازی او تعبیر تشو دی پا ماضی سر دا سی متیقن دی دا اللہ تعالی دا امداد لکدا چی شو ایسا سر دا پا ماضی کی یو کاروشی پا دیر شوی دا مانا کی ناخو یقینی کنا اللہ وی دا امداد دتا بالکل دغه سی راضی اذا جاء نصر الله کله چراشی امداد د الله تعالی والفتح وفتح د الله تعالی امداد راشی فتح راشی ورأیت الناس يدخلون في دين الله او ینی به تخلق لاره چې داخليږي په دین د الله تعالی کې افاج اندر ډلې نو کله چې د الله تعالی امداد راشی فتح راشی مبصرین لیکلی دی پہ عبارت کی تقدیر دے فضا کا اجل کا نو بس دغستا نیٹا دا بس دغ دن نیٹا شولا نو بس دا اللہ تعالیٰ پیغمبرا بس اڑان نبیا پہ دنیا کی تا نہیں ساری اصل کی دنیا قانون دار ہے کل چی سخل کی او مشندری جوڑ کی اگر کپنے والا چی کل مشندری جوڑ کی او اگر مشندری او زیت علی گی نو داغی سر او انجینئر ولی گی او داغی سر یو کتاب چمر کیچ بدی ہدایت بانی تاسو مخت چلے گئی دا ہر ایک اپنی یو سامان چرا وزی داغی سر خپل یو کتاب چای اغی سر یو لسٹ ور سرائی دا سی استعمال ہوئی دا سی میں استعمال ہوئی دا سی کوئی دا سی مکوئی اغا انجینئر لار چی اغا مشندری چی دا اغا پیٹ کی اغا برابر کی خلق کلا خلق پا اغی بانی پویا کیچ دا سی پیٹ کوئی دا سی بے لگوئی دا سی بے بندوئی دوم را بوج با پی وارا چوئی دوم را پی نوارا چوئی کل چی انجینئر اغا خلق پویا کی پا اغی بانی اغا کتاب چاو تا پاتی کیو بیاتی لار چی بس دی بانی ہدایت بانی عمل کوئی بس خبر اخلاص دا اللہ تعالیٰ غختلا چی دی آخری امت تا اللہ تعالیٰ پیغمبر اللہ تعالیٰ شریعت راولی گی او اللہ تعالیٰ خپل دین چی راولی گی دا غیر پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب اللہ تعالیٰ کا اغیر راولی گی درش پیت کالا پس الوی اختم کال بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملاو شو درش کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا محنتو کد اللہ تعالیٰ دا دین محنت اوک ا کتاب چی پاتی کللا چیزا منگو استاسو مختارا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب او نبی علیہ السلام دا دنیا نلار امام بخاری رحمت اللہ علی روایت ذکر کرده دے وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کی ناس دے رصحابہ کرام سارا دا دی صورت تو بارک کی پختان وقللا وی دی صورت مقصد سرے بعضی صحابہ کرام آغا غلی پادی شوال وی منگتا فتح نشتا رے بعض صحابہ کرام می دا اللہ تعالی امداد را روان دے دا دغی لوز دے پکنو او بعض صحابہ کرام می چی بدے کی دا تسبیحات ذکر دے بس دا اللہ تعالی تسبیحات دے روائے اللہ پل پیغمبر توائی نو چی اللہ پل پیغمبر توائی نو منگو تاستم ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کی ناس دے کشر صحابی دی اللہ تعالی او ته ډیر علم ورکړی وی ته بګی سوې وی زه دا ویم چې ذالک اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیټی ته به اشاره ده. نبی علیہ السلام د دنیا نه روان دی، ولی الله تعالی پیغمبر د دې لپاره رالیږل چې دین غالب شي، خلق رال ډلې ډلې چرې هغه به دین اسلام کې داخل شول. په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجل ته، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېدو ته به دې کې اشاره ده. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی وی بس زما په علم کې دغه خبره چې دې کې دغه ته اشاره ده. د دې وجه نه مفسرین لیکلي دي سورۃ التوضیع ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصتیږي، دنیا نه لاړ نبی علیہ السلام. خو کله چې د انسان اخری وخت شي، الله تعالی طرف ته وردی، ضعیف شوی، بوډا شوی، نو بسبح بسم ربک، دا الله تعالی د نوم پاکی بیانوه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله تعالی، والفتح، فتح غلب راشي، جهاد دا عام شي او فتوحات دا راشي، او تین خلق دا را يدخلون فی دین الله، چې داخليږي په دین د الله تعالی کې، ډلې ډلې خلق را روان دي، نو پسبح بحمد ربک، پاکی بیانو ته سره د ستاینې د رب ستانه، د خپل رب ستاینې بیانو، واستغفره، بخنه غواړه د الله تعالی نه، بخنې غواړه. احادیث کې راغلی دي، صحابي وای دا نبی صلی الله علیه وسلم سره مونږ په مجلس کې ناسو، په یو مجلس کې به نبی علیه السلام سل ځله استغفر الله استغفار به وای، هغه پاک پیغمبر ګناهونه نشته دی، هغه په یو مجلس کې سل ځله استغفار وای، او یا کرته هغه استغفار وای. مونږ او تاسو په یو ټولو روژه کې به څو ځله استغفار ویلی. مسلمانان د پریشانیانو کې ولې اخته دي؟ د الله تعالی د دین نه اخوا ډیر زیات مسلمانان په پریشانو کې او په غمونو کې ولې دي؟ استغفار نه وای. الان کې زمونږ او ستاسو دا استغفار چې دی، بیا استغفار ته محتاج دی. زمونږ او ستاسو دومره ګناهونه دي، دا به الله تعالی قبلی کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، استغفار زیاتوای، من لزم الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. د غمونو د پریشانو د ختمېدو د پاره لویه نسخه سره هغه استغفار دی. نو د الله تعالی پیغمبر خو ګناه نه ده کړی، الله تعالی ته څنګه وایي چې واستغفر هو؟ نو دا به یو شل دیرش کاله ته دا په درس کې ویلی شوي. استغفار دا مستلزم ګناه له نه دی، کله چې مونځ ختم شي نو د هغې نه وروستو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کلمات لوستل دا سنت طریقه ده. الان کې مونځ خو څه ګناه نه ده کنه، د پیغمبرانو استغفار دا تعبدی وی، یعنی دا عبادت دی، دا د رفع درجات دپاره دی، او با الفاظ دیگر مخکې بار بار ویلی شوی دی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. د مسلمانانو عقیده دا د پیغمبرانو په باره کې د وړو ګناهونو نه، د لویو ګناهونو نه، د نبوت نه مخکې، د نبوت نه وروستو، دا د ګناهونو نه بالکل پاک دی. نو چې هغه پاک پیغمبر استغفار وایه چې هغه وړه لویه ګناه نه ده کړی، نو ته چې په دې ګناهونو باندې ګندی، نو ته ولې استغفار نه وې؟ دا ترغیب دی د امت دپاره. انه کان توابا، یقینا دغه الله تعالی توبه قبلونکی دی، الله تعالی توبې قبلی. نو توبې وباسه آخری عمر دی چې الله تعالی توبه قبول کړي. مسلمانانو پرون مونږ دا ویل د رمضان مبارک آخرنۍ ورځې دي، د قرآن کریم آخرنۍ سورتونه دي، معلومه نه ده زمونږ استاسو ګناهونه معاف شوي دي کوم دي معاف شوي. جبریل علیه السلام په منبر باندې کینی، نبی علیه السلام آمین وای، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام ته پوس کوي وی د الله تعالی پیغمبر نن دي ناشنا کارو که درې ځله دي آمین وای. نبی علیه السلام په یوه پړوی باندې خپګ دي او آمین وای. وی دا دې څه وکړل؟ وی جبریل علیه السلام راغلی او درې خیرې وکړلې او ما په هغې باندې امین وای. یو چې د چا مور او پلار ژوندي او د هغې د دعاګانو په وجه باندې د هغې دومره خدمت ونه کړي چې هغه جنت ته لاړ شي، دا دې الله تباه کړي. ما وی چې امین. وی دویم هغه انسان چې د نبی علیه السلام نوم یاد شي او د هغې سره څوک درود ونوي، دا دې الله تعالی تباه کړي. د دې مسله مخکې تفصیلاً ویلی شوې ده، ما چې امین، الله دې تباه کړي. او درېیم چې بچا باندې د رمضان مبارک می اشرش د تیرش او دې مغفرتونه شي دې ګناهونه معاف نشي دا دې الله تعالی تباکي نو ما وی چې امين الله تعالی تباکي رب العالمین که زمون ګناهونه دې نه معاف کړي الله زمون ګناهونه معاف کړي الہ العالمین د خپل ګناه اقرار کو مجرمان بندگان یست الله تعالی الله تعالی مشرکان نه یو الله موحدین یو الله د قران کریم د غدر ست وسیله کو الہ العالمین د خپل روجا درته وسیله کو الہ العالمین خپل هجرت ته وسیله کو الله زمون ګناهونه معاف ک انه کان توابا الہ العالمین استاد اس درد چې ته د زمانو مشرک چې هغه توبه وباسي نو هغه تر خپل در نه بینوا نه رسوته الله که ته نن زموږ ګناهونه معاف نه کړې الله هغه به کومه ورځې چې ته انه کان توابه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړې الله العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې درس ته ناست دي الله د ټول ګناهونه معاف کړې الله الله په خپل رحم باندې مونږ معاف کړه الله زمونږ بل ځای نشته الہ العالمین زمونږ ګناهونه زیات دي خو الله تعالی ستا د رحم نه خو زیات نه دي الله ته په مونږ خپل رحم وکړه الله اکبر